Moi boas tardes, queridos ointes. Xa estamos un día máis con todos vosotros no 104.6 da FM, facendo este programiña sempre en Galicia, como sempre, de 6 a 8, dúas horiñas de radio para informacións, para novidades, para música, para conexións con Galicia, entrevistas e cousas interesantes para todos vos. Como sempre, como a semana anterior, sabedes que facémolo mediante internet, mediante estas novas tecnoloxías. Por lo tanto, eu podo ver e escoitar directamente o meu compañeiro Armando, a quen saúdo moi cordialmente. Moi boas tardes. E tamén a Xosé Lameda. Hola, boas tardes. Pois moi boas tardes a todos e a audiencia tamén, como non, que nos siguen. E no primeiro lugar quero mandar unhos saúdos. Sí. Quero mandar unhos saúdos, como é a Máximo e a súa dona Mercedes. Ajá. E tamén aquí desde Cornellá nos mandan moitos saúdos, que nos están escuitando moita xente, a Carlos Calderón, que é un gran seguidor, que traballa ali preto á radio tamén. Ah, moi ben. Bueno, pois despois dos saúdos iniciais de encetar este programa para que todos vostedes estén ao calón de nós, pois voulle pedir a Kiko, o noso grande técnico, que nos poña un bocadiño de música para encetar este programa de hoxe. Ainda que non temos convidados, sí que facemos o posible para que todos vostedes estén atentos ao noso programa. Veña, adiante música, Kiko. Vamos a baixar a música, vamos a comenzar saudando tanto o noso correspondente na baixa línea, Xosé Lamela, como o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro. Moi boas tardes, Oliver, moi boas tardes, Xosé. Boas tardes. Boas tardes. Temos aquí o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro, que hoxe é un privilexio, porque gracias a que estamos quizás confinados, pues somos capaces de conectarnos directamente mediante estas novas tecnologías, ¿no? Sí. Desde unha parte do mundo diferente, por aí estamos todos parecendo unha piña aí. Sí. Bueno, hai que agradecer ao noso presidente que hoxe este connosco para compartir este programiña que bueno, que precisamente a Rosalía de Castro, a que o patrocina. Entonces, hai novidades, hai cosas interesantes propostas que para esta semana que ven, non, sino a seguinte, a ver si somos capaces de poñelas en marcha, ¿verdad? Oliver. Sí, sí, sí, escoitase me ben ou non? Claro que sí, perfectamente. Ah, vale, vale. Funcionan ben, si as... Funcionan ben, vale, pues sí, sí, bueno, darchas gracias non a mí, sino a vosotros por invitarme, que xa sabes que sempre que invitades intento acudir, aunque sempre non podo, claro. Pero bueno, pues sí, pues a semana que ven, na que estamos en pandemia, que temos a entidade medio pechada, que as actividades claro. In situ, ¿no? As actividades de, uh-huh. de das persoas, dos rapaces, dos socios que van cada fin de semana, uh-huh. pues ali a pasar un bon rato e aprender cultura galega, pois faise algo telemático, como estáis facendo vos, pero claro, non é o mismo. Pero bueno, o un dos actos máis importantes das entidades sigue adiante, porque se non ten nada que ver co coronavirus, que o certamen de poesía Rosalía de Castro. Claro, claro. Ojalá que seamos capaces, que non nos confinen máis, non? Non, solo temos 10 días. O confinamento valeu para que houbera moitas poesías, que a xente supoño que na casa pues está máis inspirada a escribir, non? Claro. Entonces pues unha gran participación, ti sábelo, Xulio. E nada, a semana que ven non a outra, o día 28, sí. Pues facemos a entrega de premios, dixésemos o fallo dos premiados, máis que a entrega de premios, o fallo, diremos en directo, pois quen quen son os que ganaron este ano. Sí. Non se fai como outros anos que facemos unha cea en conmemoración cunha conferencia, sino pois como xa falamos, farase un Instagram e unha página de Facebook aberto e daránse en aberto e participará moita xente no aberto que faremos pa dar estes premios. Será unha entrega telemática. O sea, empregar as novas tecnologías, como estamos facendo agora con Xosé, que a pesar dos centros de quilómetros que está de distancia, podemos lo ver y escoitar en directo, ¿no, José? Efectivamente, además acaba de llegar de Portugal. Pero esto sí que me da, digamos, una forma de percibir las cosas, ¿no? De ver la consolidación de ese premio Rosalía de Castro, que sea universal, ¿no? O sea, que vence todas las pandemias, de todos los feitos que puedan acontecer, todas las catástrofes, pero está ahí vivo, permanente, sigue residiendo, digamos, en el corazón de los grandes premios del mundo de la poesía galega. Sobre todo este libro que é unha das obras paradigmáticas da literatura da poesía galega de todos os tempos, que é o resumen, o compendio das poesías de Rosalía de Castro que se publicou últimamente, ¿no? Sí, señor. Sí, gracias ao esforzo de todos. Quizás Oliver confiou en nosotros, eso fomos capaces de intentar axudar para que isto saia adiante. A verdade é que é un grande logro. Tiñamos pendiente facer a presentación precisamente en Santiago de Compostela, pero esta pandemia... Sí, non nos dixo que non. Non nos deixou, ¿verdad, Oliver? Sí, fai no pero... complicado, esta pandemia fai no moi complicado todo. Pensábamos que iban a ser 3 meses e, mira, levamos 9 meses xa, non? A ver si sale a vacuna podemos facer un poquinho máis de vida social, porque... As persoas ao final temos algo moi importante na nosa vida é o compartir cos nosos e o compartir co resto de persoas, non? Non somos unha especie para vivir en solitario e afinados en unha esquina, non? Sino que somos unha especie para comunicar, para relacionarnos entre nós e para disfrutar dos que nos queren e dos que queremos. Entonces é complicado, pero bueno, eu espero que ainda que sexa un ano tarde podamos presentalo alí. Muy bien. Bueno, escoita, xa que te temos aquí, agora que... As pandemias pasan, pero, digamos, o capital intelectual que encerra todo eso sigue, e as presentacións poden esperar perfectamente, se fairán no momento oportuno, da forma que merece, non? Claro. Efectivamente. Xa que te temos aquí, que, non sei, quero preguntarlle vos os dous, tanto a Xosé como a Oliver, non sei, calquera dos dous que comece, pero como está, como tendes o redor, ti como presidente, que percibes, que sensacións ou que necesidades se notan dos socios ou da entidade en sí? Xosé, preguntaremos de como está o ambiente na zona dele. Bueno, aquí está a cousa, tú que vives en Barcelona tamén, está un poquinho rara, non? Supoño que estamos otra vez en un momento complicado, todos conocemos ahora casos de coronavirus cerca de nos, o sea, sí. Anda rondando crean no pasé ni a miña familia, pero sí que esta semana han tenido medio dos amigos meus que están con coronavirus. Vale, teño a miña pequena mediana que está na casa porque hay un rapaz no seu colegio, na súa clase, que está con coronavirus. Caray. Entonces, ves que está todo cerca, ¿eh? Entonces, claro, hay os socios, ainda os novos, pois ainda vamos interactuando coas novas tecnologías, facemos videollamadas, non perdemos o contacto, que non é o mesmo, porque claro, ali cando contactas con moita xente á vez, si chamas por teléfono, faz unha videochamada, al final son 3, 4, 5, pero non con 50 persoas á vez que estamos na banda, claro, entonces non é o... Pero a xente maior sí que é máis complicado. É moito máis complicado, primeiro porque o coronavirus lle afecta moito máis, e despois porque están actuados a según que tipo de tecnologías, pues claro, non podes facer unha videochamada facendo desde a Xunta, vamos facendo chamadas de teléfono a xente maior que non vemos, a ver como se atopan e a ver como están. Pero de momento, gracias a Dios, a curto vai ben, non? O sea que a entidade non está tocada, digamos, non? Non, a entidade segue pa diante, fanse menos cousas, dixésemos, non? Porque claro, pues, faise de outra maneira, non? O sea, o premio de poesía faise igual, as navidades xa estamos preparando de si os rapaces non poden vir, irnos a casa dos rapaces a facerles un pequeno agasallo tamén, para que sepan que Rosalía está ao seu lado e que a Gaita e que Galicia sigue o seu carón, que non se, que non se olvide de nós. Pero sí, claro, sí. A ver, al final los rapaces pequeños quieren jugar unos con otros y la gente mayor pues también claro, a xente maior tamén tampouco pode estar encerrada na casa, pero claro, van a entidades, non poden estar máis de 5, de 6, non poden xugar as cartas, non poden xugar o dominó. Claro. É complicado. Pero bueno, creo que pasaremos con a axuda de todos, co apoio de todos pasaremos. Xosé, que nos dice? Que nos conta Xosé? Que ten, bueno, sí, nun comenzo podía facerse no rural, estaba un poquinho máis afastado, pero agora notase completamente aislado, non? Sí, entre outros despoboamento, non? Que xa de por sí é unha lacra que temos encima que non nos permite comunicarnos con fluidez con nadie porque non hai xente, non? Pero isto, se lle sumamos agora, por exemplo, a intimidación que provoca esta situación, non? Máis, cada vez que te cruzas con unha persona con as máscaras que xa non reconocerá nadie, non? Porque pois está pasando unha época, digamos, cunha presión psicolóxica tremenda. Eu creo que estou afectado, xa, a parte de outros problemas, non? E mesmo agora que tiñamos unha porta aberta hacia Portugal, que agora, a partir de agora, cerran, non? Tamén, non? Tamén, claro, ves? Desde a 1 da tarde hasta as 5 da mañá, pois ponnos ese impedimento de traspasar a fronteira, con o cual queremos, temos que facer o contrabando a toda prisa, non? volvo contrabando outra vez, o sea que... Sí, señor. Levan e traen virus palo a Paco, non? Sí, xa mañá estaba pillámonos cando nos comunicamos en Xulio, eu estaba en Arcos de Valdevés. Ostras. Sí, sí, e que ademais con un terrorífico, non? Porque é un dos das cámaras que vai ser confinada esta noite, non? Jolín. A partir. Pois entonces quere decir que estamos todos pois baixos efectos psicológicos o futuro temos en Portugal, non, agora neste momento estamos aquí padre de nada máis, non? É moi complicado porque aquí mismo en Barcelona, que claro, al fin de semana non podemos cambiar de municipio. Entonces, claro. Por exemplo, unha entidade, non é unha entidade que solamente hai xente de Cornellá, senón hai xente de todo o Baix Llobregat, de todo o barcelonés, e ainda veñen hasta do Vallés, veñen aquí a entidade. Claro, o fin de semana non poden vir tampouco. Claro. Os restaurantes temos los cerrados. Alí en Galicia parece que abren ainda os restaurantes a menos hasta 6 da tarde, a 7. Aquí está completamente cerrado. Entonces, é complicado. Eso que dices, sí, que encima vas con máscaras y a mitad de xente non la conoces, un poquinho raro, pero bueno. O que dices das máscaras, hoy saludábame unha chica joven, iba cunha señora, eu viña do mercado, saludábame, dale, non me conoces. Digo, se non te quitas o bozal... Dice, hombre, ahora sí. Dice, que preguntándome como tuviera, porque cuando estuviera en el hospital fue una de las que me atendeu. Y entonces preguntándome, dice, es que me da ilusión verte, que había tiempo que no te veía. Digo, claro, con todo esto no nos vemos. Y encima que nos puñeron un bozal, menos ainda. Sí, bueno, sí. O caso neste tema da hostelería, no, aquí no, no, que temos bares tal, pues isto está aberto agora aquí en no consigo, no, non temos ningún problema, pero temos o problema do que nos circunda, non? Non podemos ir á provincia de Orense sen entrar con todos os requisitos e eso, pues, desde logo é unha situación extraña, digamos singularísima, para recordar para toda a vida, non? Vaya. Pois sí. Pues sí, es que aquí en Barcelona eu traballo fora na calle, dixésemos, vale, moitos días da semana, e claro, es que non podes nin comer, o sea, no, imagínate, no. Es que vas a algún sitio, danche un plato de plástico con comida dentro, un bol destes, sentas nun parque a comer nun parque, e como sí. Tende ganas de mexar, mellor non cho conto, porque claro, es que tampouco podes, o sea, é algo que penso, digo, ostra, non sei, ao mediodía están abertos os restaurantes para xente que traballa fora, os camioneros. Ve un camión, otro día estaba en autopista y paré comiendo un bocadillo na herba. Comiendo un bocadillo na herba. Claro. Pero como a mí todos los camioneros, digo, ostras, yo creo que o mediodía, a xente que vai a un bar de lunes a viernes o mediodía vai porque traballa, non vai a facer amistades, que é o problema, as amistades, digamos, claro, con un, digamos, con outros, facemos de todo, quitamos a mascarilla porque pensamos que son, como son nosos amigos, non nos van pegar o coronavirus, e eso non nos sabe que no ten e que non no ten. Ese é o problema. É un problema, sí, sí. E ademais, o tema, aí tedes unha solución, unha alternativa, que é o tema catering, que está funcionando de algún xeito por aí, non? Pero aquí isto, pues, non arranca, non? E os que dependemos un pouco do exterior, non? Que na casa non temos comida, pues, creo que son as dificultades. Eu tenho que pasar dificultades de chegar a acuerdos con algún restaurante que me deran en privado, pues, comidas, non? Que sí, claro. Claro. Sí. Non, aquí o que dice José, o catering funciona. Por exemplo, tú pides a un que hasta os mesmos restaurantes, claro, eles mesmos se ofrecen a hasta levarche a comida a casa, se é preciso. Sí, sí. Pero, por exemplo, aquí no barrio hai un paisano que ofrece, dice, teño personal, digo, se na cociña teño dous e tiña tres camareros, pois mira, poños a repartir comida por aí para aquí e para lá. No, sí, al final ponse a repartir comida. En entidades, por ejemplo, o restaurante que hay en entidades sigue aberto. Abre pa comida para levar o café para levar. O problema é o que está traballando en unha obra, que vais a dar claro. Camión, non está na casa, ten que comer no parque de diante, non? Que dices tú, sí, pues, sí. Hai menos medidas de seguridad que dentro do local, que hai hidroalcohol, e podes ir ao baño, lavarte, etcétera, sí, pero bueno, hai que ser positivos na vida, e creo que isto que sí que nos fai ver a todos. Sí. Que a amistad é moi importante e a sociabilidade é moi importante, e que non podemos vivir solos neste mundo, e cando acabe todo isto pasará como antes, tendremos tanta ganas de vernos unos con outros, que... sí. E iso hai que ser positivo, senón vamos, senón malamente, Nos aquí nestas zonas rurales temos un problema adicional con respecto a Barcelona, por exemplo, a emigración, que se dedican a este tipo de actividade, non? De hostelería, eso, de bar, todo eso, por Cataluña hai moitísimo, non? E temos o caso, por exemplo, Simões e tal, non? Pois que está co alternativa do catering, non? Que lle pode funcionar, digamos, un paliativo, non? Que se aplica agora. Entonces están pasando un mal momento tamén todo o que traballa o xente que traballa fora, non, que ten estas alternativas como emprendedores e tal, no tema de os camioneros levano moi mal. Verdade que non hai nada aberto, non son capaces de poder, la verdad que levano moi mal. Por certo, falando de catering, temos unha cousa interesante que acabo de recibir aí uns días, que sería moi bonito, moi interesante, porque o Magosto non se puido celebrar na entidade, ¿verdad? Non. Pero teño que dicirvos unha cousa, na rúa de Petín, en Petín, hai unha entidade, unhos rapaces novos, Javier é o que coordina todo isto, que chaman Retorno al Pueblo. É unha empresa É unha empresa que se dedica a recoller toda a maior parte dos produtos galegos e ofrecelos mediante internet. Que vos parece? Poñemos un bocado de música e chamámolo, que perfecto. É interesante, xa vedes. Voulle dicir entonces a Kiko que nos poña algo de música e que a ver si somos capaces de contactar con Javier de Retorno al Pueblo. Vamos alá. Pues moi ben, estupendo. Venga, Kiko, música. A ver si nos tengo tanto. ¿Sí?